Uklidně pořádně. Jestli Bernarda neuvidím, jak se tady všechno bleská, vytrhá mi těch pár vlasů, co mi ještě zbyly. Rozmačká ti srdce a bude se koukat, jak natahuješ mačkovi. A přitom se vydrží ve dvě usmívat. Bimba! Bimba! Ty zlany! Doufám, že Antonio už splnil, co zase. Už nikdy mi za dveřmi od stodoly nebude nadzvedávat sukně. Ticho! Magzaleno, přestaň brečet. Slyšíš mě? Vše byla krásná. Přišlo celé město. Jen aby nás pomluvili. Matko to neříkej. Město je plné jedu. Anelo, podej mi věnič. Prosím. Vypadá snad jako vějíř doby. Podej mi černý, držíme smutek. Vezmi si můj, matko. A ty? Mně není ho. Najdi si jiný, budeš ho potřebovat. Do mého domu ode dneška nepronikne ani závan čerstvého vzduchu. Ne, dokud budeme mít smutek. Jako bychom zazdili dveře i okna. Tak to bylo, když zemřel můj otec, i když předtím zemřel jeho otec. V čase smutku si začne řešit svatební výbavu. Tuhle mám 20 štůčků tkaně. Z ní uděláte prostěradla a povlečení na polštáře. Magdalena je může vyšít. Nemám chuť. Ona si chce vyšívat jen svoje věci. Nechci si vyšívat nic. Radši bych pracovala ve mlíně, než seděla tady den co den ve tmě. Takový je uděl ženy. Pusťte mě ven! Bože milostivý. Jak jsou ženy proklete. Nadmouvej! Tohle je teď můj dům. U otce už se neschovám. Je hlánit pro ženu, byč a mula pro muže, tak to chodí. Bernardo, 80 roku a silná je jak vej. Měla si vidět její matku. Natáhla se všechny prsteny a nasadila na ušnice. Ty ametistové, říká, že se chce vdát. Může se proběhnout po dvoře. Zůstaň tam s ní a dohlédni na to, aby se nedostala ke studni. Snad nehrozí, že by mohla... A to nejde. Bude-li u studny z okeny, uvidí sousede. Kde je Amnistias? Viděla jsem, jak Štvíro ve dveřích kouká na terasu. A co jsi tam dělala ty? Byla jsem se podívat na požár. Myslela jsem, že muži už odešli. Ale tam ještě zůstává. Angustias? Angustias! Nebyl mezi muži v kostele i Pepe El Romano. Myslím, že by. Co se děje, matko? Tam si to koukala a na koho? Na nikoho. Máš pocit, že pro ženu tvého postavení je patřičné, aby v den otcova pohřbu nadbíhala mužů? Odpověz. Na koho ses to dívala? Na nikoho. Na vyňátko! Žeš! Jdem na to, prosím tě. Vypadněte! Všechny! Ty! Začni umývat terasu. Mně došlo jí, co dělat. Máš rej, slídit za chlapama a poslouchat jejich řeči by neměla. Takové řeči by ženská vůbec neměla poslouchat. Kvůli pomluvám se chodí na pohřby. O čem si povídali? O tý, co jí říkají Bacala Rosetta. Včera v noci nějaká banda svázala jejího muže, zavřeli ho boudě, jí přehodili přes koně a odvezli až nahoru, jak končí olivový háj. A co ona? Prej se vůbec nebránila. Chlapi povídali, že když jela, prsa měla dyrko a Maximiliano ji držel, jako by hrál na kytaru. Je to jediná zkažená žena v tomhle městě. To protože není od nás. Ale chlapi mluvili taky o jiných věcech. O jakých? O Pepe El Romanovi. Celé město ví, že si chce vzít Angustias. Angustias má peníze svého otce. Můj první manžel ji zanechal celé věno, má co všechny její sestry dohromady. Jebe El Romano je dobrý. Nesahá jí ani po kotlu. Nikdo z mužů v tomhle městě se do mé dcery nehodí.